De Zeehoek in Andijk biedt u maar liefst 2000 vierkante meter woon- en slaapplezier. De Zeehoek heeft naast de enorme collectie moderne, eiken en blank eikenmeubelen ook vele rollen tapijt en een ruime sortering karpetten in voorraad. En zelfs voor een passende zonwering is de Zeehoek het adres in West-Friesland. Kortom, de interieurverzorgers van de Zeehoek maken van uw woning een sfeervolle woning. De Zeehoek in Andijk. Telefoon 1326.